konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 maja, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kilkanaście sekund i nie było dachów na domach. Mieszkańcy Lubelszczyzny opowiadają o trąbie powietrznej. To bulwersujące, mówi szef MSWiA o wykorzystaniu przez posła PiS policyjnego śmigłowca w spocie wyborczym. Zapowiedział za to konkretne konsekwencje. 20 razy więcej zachorowań na odrę niż w tym samym czasie poprzedniego roku. Za chwilę o niepokojących danych, o których mówią lekarze. Wszystko trwało kilkanaście sekund, tak mówią mieszkańcy Lubelszczyzny z terenów, przez które przeszła trąba powietrzna. Wiatr pojawił się w miejscowościach Stasin i Palikije. Uszkodzonych zostało około 120 budynków, w tym 40 mieszkalnych. 15 sekund może, zlewa była, to dlatego byliśmy wszyscy w mieszkaniu. I momentalnie patrzymy, ale się nie zdążyło bardzo na tego i nie ma nic. To są rzeczy materialne, tak? Najważniejsze, że nikt nie zginął. A nie wiadomo, to rodzice powiedzieli, że to było straszne. Dopóki nie ma jakiegoś rzeczoznawcy z ubezpieczenia, bo jest jeszcze gorzej, bo pszczoły są wywalone i nie da się podejść w ogóle nic robić, bo i u sąsiadów, bo tną. No patrz. Na miejscu powołano sztab kryzysowy. W najbliższym czasie mają być wypłacane zapomogi w wysokości 6 tysięcy złotych miesięcznie. Na miejscu był premier Mateusz Morawiecki. Zapewniał, że rząd przeznaczy też dodatkową pomoc dla poszkodowanych. Policyjnego śmigłowca w spocie wyborczym wykorzystanie policyjnego śmigłowca w spocie wyborczym przez posła PiS Marka Opiołę jest bulwersujące, tak mówi szef MSWiA Joachim Brudziński. Dotychczasowe zaangażowanie i praca merytoryczna posła nie może tłumaczyć tego zdarzenia, podkreślił. Został tu nadszarpnięty wizerunek polskiej policji. Nie możemy na to zezwolić jako Prawo i Sprawiedliwość, jako partia dzisiaj ponosząca odpowiedzialność za bezpieczeństwo obywateli, a co za tym idzie również ponosząca odpowiedzialność za wizerunek polskiej policji. Dlatego szef MSWiA zapowiedział, że poseł zostanie odwołany z funkcji szefa komisji. Wezwał go też do wycofania spotu wyborczego. Do kwestii wykorzystania policyjnego Black Hawka w spocie wyborczym kandydata PiSu do Parlamentu Europejskiego odnieśli się przedstawiciele policji. Napisali, że przewodniczący zwrócił się o zrealizowanie materiału, informując wyraźnie, że materiał będzie wykorzystany w bieżącej pracy przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Nie było mowy o innych celach, napisano. Około 1000 zachorowań na odrę i to od początku roku. To prawie 20 razy więcej niż w tym samym okresie 2018. Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii, podkreśla, że tendencja jest niepokojąca i zaczęła się w okolicach listopada. To oznacza, że została nagromadzona liczba osób, które nie mają odporności przeciw odrze. A więc albo nie zostały zaszczepione dwiema dawkami, albo nie przechorowały. W całym 2017 roku zarejestrowano w Polsce 63 przypadki odry. W ubiegłym roku już 339. Teraz w Europie najwięcej zachorowań jest w Rumunii, we Włoszech i na Ukrainie. Do końca lipca ma być wznowiony w pełnym zakresie tranzyt rosyjskiej ropy ropociągiem Przyjaźń przez Białoruś. W maju tranzyt ma wynieść mniej niż 7%. Dyrektor białoruskiego koncernu naftowego Andrzej Rybakow powiedział, że na terytorium Białorusi pozostaje około 1 200 000 ton rosyjskiej zanieczyszczonej ropy. Przeszkadza ona w zapełnieniu ropociągów i uniemożliwia tranzyt. Rybakow przyznał, że są techniczne możliwości przyspieszenia tranzytu ropy, ale wszyscy powinni rozumieć, iż nie jest to, jak to ujął, standardowa operacja. Dlatego, jak dodał, strona białoruska podchodzi do sprawy z pewnym stopniem ostrożności. 19 kwietnia Białoruś ujawniła, że z Rosji w kierunku zachodnim popłynęła ropa, w której wykryto przekroczenie norm chlorków organicznych. Zaraz potem został wstrzymany tranzyt ropociągiem Przyjaźń do Polski i na Ukrainę. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy jutro pochmurno, praktycznie wszędzie może padać deszcz, lokalnie ulewny. Poza tym burze z gradem i porywistym wiatrem. W nocy temperatura od 11 do 13 stopni, jutro od 18 do 23. Najcieplej w centrum i na północy. Trójka. Program Trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Jestem w depresji. Drąży cię stres. Swej cierpliwości osiągasz kres. Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi do was Jędrzej Kodymowski, to jest Apteka Nocna, jak co tydzień, tak, witamy was bardzo serdecznie, moim gościem jest Dominik. Cześć, witam wszystkich. Dominik grał, właściwie chyba pierwszym jego zespołem była Persona Non Grata, tak czy nie? Nie, jeszcze było kilka wcześniej, ale pierwszym takim poważnym Persona było. Persona. Niedawno, żeście obchodzili w zeszłym roku dziesięciolecie zespołu. Czternastolecie, przepraszam. Tak wiesz, zawsze okrągła rocznica lepiej robi, lepsze wrażenie. Nie? W tym roku. 15. A, no to w tym roku będzie. To znaczy się w zeszłym roku ta 14. rocznica była tak organizowana, tak, żeśmy grali na tym, na rynku w Jarocinie, tak? W tą deszczową pogodę właśnie, no. Aha. A ja mi się to wydawało, że to jest 10. rocznica, wiesz? Przynajmniej... Mnie też się wydawało, że młodszy jestem. Nie, no tak, no to oczywiście to nie będzie tutaj, jak to się mówi, większych niedomówień. Mamy tyle lat, ile mamy, czyli 17. W gruncie rzeczy tak, plus jakiś tam mały ogonek. To też się tak czasami zwyczajowo mówi. A dzisiaj przychodzisz do radia z głosem pokoleń. Tak? Tak, zgadza się. Gdy jest nagrany, to powiedz coś, kto gra, kiedy został założony? Głos pokoleń powstał właśnie podczas tej 14. rocznicy, kiedy zaprosiliśmy gościnnie kolegę rapera Sigmę do zaśpiewania paru kawałków z nami. Poszło to tak daleko, że postanowiliśmy zrobić razem całą płytę. Właśnie kończymy nagrywać. Powinna na wakacje ukazać się już w całości. Właśnie jeszcze tak dla informacji, żeby uściślić te wszystkie wiadomości na temat głosu pokoleń Persona Non Grata. Dominik Kaczmarek jest liderem i założycielem zespołu. Można tak powiedzieć. Tak. Wiem, że przez skromność po prostu człowiek, jak ktoś nie chce się tak bardzo tutaj wywyższać z tym liderowaniem, ale to jest główny organizator, ja rozumiem tą całą sytuację. Zespół pochodzi, powiedz. Zespół pochodzi z Jarocina. Zespół gra w składzie Dawid Grzech perkusja. Sigma jest teraz na drugim wokalu ze mną. Ja, czyli Dominik, wokal. Bartek Ciesielski gra na gitarze i Maciej Musielak na gitarze basowej. No to w tej chwili po prostu mamy pełny pakiet informacyjny, głos pokoleń i pierwszy numer pod tytułem Seks Turystyka. Półtyna w migach masz magistra, ale mózgu coraz mniej. jest turystyka, lubisz zwiedzać każdą wieś. Serce z lodu zanika, ważne, że przyjemnie jest. To twoja seksturystyka, lubisz zwiedzać każdą wieś. Serce z lodu zanika, ważne, że przyjemnie jest. Wielkim damy, chwilę siedziszki, złotą cygary z botoksu cycki. Widzę ten wyścig jakby pod grupą, wszystko co masz załatwiasz kupą. Odcinam kupą i lecę dalej, w tych czasach trudno jest nie oszaleć. Widzisz kochanie, prawda jest trudną, ty zaraz mocno w głowie masz końcu. To twoja seksturystyka, lubisz zwiedzasz każdą wieś. Serce z lodu mózg zanika, ważne, że przyjemnie jest. To twoja seksturystyka, lubisz zwiedzasz każdą wieś. Serce z lodu mózg zanika, ważne, że przyjemnie jest. Super lala, bądź za granicą, ale ty as. Ty uprawiasz seks po lasach, a od niego płynie kasa. Na to kopną być oznaka, lecz go wzięłaś na dzieciaka. Setki mam zlecą ci smyska, taka z ciebie seks turystka. To twoja seks turystyka, lubisz zwiedzać każdą wieś. Serce z lodu mózg zanika, ważne, że przyjemnie jest. To twoja seksturystyka, lubisz zwiedzać każdą wieś. Serce z lodu mózg zanika, ważne, że przyjemnie jest. Przynosi niebiaza dziewice, na wyjazdach sześć stranacyce. Trzeba jakoś zarabiać na życie, ciekawe co na to rodzice. Ciekawe co siedzi w psychice, nie oceniam, mówię co widzę. Zgrywasz porządną, udajesz damę, a zwyczajnie robisz zaciwkę. To twoja seksturystyka, lubisz zwiedzać każdą wieś. Serce z lodu mózg zanika, ważne, że przyjemnie jest. To twoja seksturystyka, lubisz zwiedzać każdą wieś. Serce z lodu mózg zanika, ważne, że przyjemnie jest. To twoja seksturystyka, lubisz zwiedzać każdą wieś. Serce z lodu mózg zanika, ważne, że przyjemnie jest. To twoja seksturystyka, lubisz zwiedzać każdą wieś. Serce z lodu mózg zanika, ważne, że przyjemnie. Tak, proszę Państwa, dzisiejszy wieczór, właściwie dzisiejsza noc jest poświęcona głównie muzyce punk rockowej, to co jest bardzo bliskie naszemu sercu, czyli bunt prawdziwy, sprzeciwienie się temu, co nam się nie podoba. W zasadzie tak jak to na samym początku tej rewolucji punk rockowej było, sprzeniewierzenie się przeciwko generalizując takiej bezpośrednio rozumianej zwyczajowej moralności, punk rock to krytykował. Teraz trochę się tak ta sytuacja zmieniła, z tym, że no teraz to już nie ma punkowców, nie? No punk przede wszystkim to dla mnie bycie sobą, a teraz w dobie internetu i tych wszystkich innych rzeczy ciężko jest być sobą, bo wszystko jest powielane wszystko to, co mówią inni. Awatary, nie ludzie, a awatary występują. Nie, no to wygląda wszystko tak, że jeden krzyknie, reszta powtarza, nie? No tak, tak. To faktycznie rzeczywiście tak wygląda. Ale w czasach, kiedy to się wszystko rozpoczynało, jednym z takich kierunków było właśnie połączenie albo przyspieszenie, właśnie to tam moglibyśmy spekulować, dlaczego przyspieszenie muzyki reggae. I powstało ska. No, ska było troszeczkę wcześniej niż punk rock. No tak, ale mówię, że powstało z przyspieszenia muzyki reggae, no bo chyba tak, nie? To, co najbardziej podoba mi się w muzyce ska, to jest to jednoczenie młodych ludzi, bo później to już były punkowcy, skinheadzi, hardkorowcy, tak, metalowcy. Były podziały, a ska dążyło do tego, żeby młodzież się jednoczyła, piła razem piwo, dobrze się bawiła i no i przeciwko wrogości przede wszystkim to było, żeby zjednoczyć tych młodych ludzi. To posłuchajmy. The Specials, Vote for Me. You understand why we don't believe you. You're way too easy to see through. Not the best of places to start. There are no rocks at Rockaway Beach, and all that glitters isn't gold. Does not to be smart, making laws that serve to protect you, but we will never forget that you tore our families apart. There are no rocks at Rockaway Beach, and all that glitters isn't gold. To jest Apteka Nocna, Halina Leszczyńska, Piotr Kordaszewski i prowadzący Jędrzej Odymowski. Naszym gościem jest Dominik Kaczmarek z zespołu Persona Non Grata oraz teraz z nowym zestawem, który załoga założyła pod nazwą Głos Pokoleń. Gdzie się nagrywali ten materiał? Ten materiał akurat był nagrywany u nas w takim domowym studiu. Naszego perkusisty brat nagrywał wokale. Czyli w Jarocinie. Wokale robiliśmy, część wokali robiliśmy w Kotoszynie, część w Jarocinie i tak to powstało. A powiedz mi, czy w tym roku Głos Pokoleń doczeka się występu na Festiwalu Jarocińskim? No w końcu jesteście u siebie. No raczej nie, że tak powiem grzecznie, muzycznie tam nie będziemy pasowali za bardzo, ponieważ, no jak widać po line-upie tego festiwalu, ugrzecznione, że tak powiem, rzeczy tam są. No nie bardzo pasujemy do takich rzeczy jak Mrozu i inne. Mhm. Niewykonawcze tego typu. Rozumiem. Czyli festiwal w Jarocinie stracił już tą, stracił status festiwalu muzyki alternatywnej, no takiej offowej. To znaczy festiwal jak festiwal, no jestem jak najbardziej za kontynuacją w jakiejkolwiek formie, bo on nie był tylko... No tak, ale w tej formie, wiesz, która już powstał... Nie, no właśnie do czego dążę. W jakiejkolwiek formie niech sobie jest i ja mu życzę jak najlepiej, tylko... Niech nie nazywa się Festiwal Muzyków Rockowych, bo to się już mija z celem troszeczkę, nie? Czyli będzie w tym roku bardziej pop. A my wracamy do punk rocka. Głos pokoleń i następny numer na świeżo wydawanym jeszcze dodam może, longplayu, tak? Do tego utworu można sobie w sieci obejrzeć już teledysk, który powstał. Czyli zachęcamy do oglądania teledysku. Walka o pokój, głos pokoleń. Życie nie ruletka, nie gra w karty. Jeśli nie pilnujesz warty, to szybko cię tu zdejmą. Nie wiem, czy jesteś wierzący, ale to jest istne piekło. Ludzie nie mają tu lek, to nic nie dzieje się na nim. Zapamiętaj, każda wojna toczy się o jakieś płyny. Wokół tak pięknie leży krew. Miło patrzeć, jak walczysz o pokój. Przez całe lata nie zmienia się nic. Ty krzyczysz hasła i stoisz w boku. Wokół tak pięknie leży krew. Miło patrzeć, jak walczysz o pokój. Przez całe lata nie zmienia się nic. Ty krzyczysz hasła i stoisz w boku. Walczysz o pokój, nie stoisz z boku. Tak? Dobrze, nie? Znaczy jest to smutny kawałek, wbrew pozorom, no, chociaż muzyka znaczy wesoła. Nie, powiem ci, że nie, wcale nie jest taki wesoły. No. Od samego początku jest tak, wiesz, po bandzie jechane i to wszystko jest bezpośrednio mówione prosto w twarz. Na tym polega punk rock i poniekąd hip-hop, który też teraz tu się troszeczkę wdarł do naszego składu. Jak sama nazwa mówi, jest to nasza muzyka i to, co my robimy, jest to głos tamtego pokolenia i tych starych kapel, a tutaj już głos młodego pokolenia się troszeczkę wkrada w naszą muzykę. Czyli możemy bezpardonowo wrócić trochę do starego pokolenia, do samego czpienia. Bóg ocalił królową i Sex Pistols w swoim chyba największym przeboju, bo tak można nazwać, zespół, chociaż faktycznie jest to antyprzebój. Zespół, który poniekąd mnie ukształtował i którego... Ja też, zawsze wolałem Sex Pistols niż Clashów. Ja też, no. Chociaż Clash też bardzo szanuję. Ja też, oczywiście, no jak najbardziej. To God Save the Queen i Sex Pistols. Tak właśnie, proszę Państwa, brzmiał i brzmi do dzisiaj niezapomniany jeden z protoplastów całego punk rocka. Rzecz jasna, tutaj każda postać z tego zespołu była w pewnym sensie takim pierwowzorem późniejszych takich całych zgrupowań, bo i było w każdym mieście, można znaleźć i paru Sydów, I paru rotenów, tak, no. No mniej było tych kuków i jak się nazywał ten gitarzysta? Glenn Matlock? Nie, Steve Jonesów, tak. No cóż, czasy mijają, zespoły zostają, niektóre się filcują, drugie nie. Zobaczymy, jak będzie z nami. A ty jak się na to zapatrujesz? Jak, wiesz, na tą całą sytuację, że te zespoły, które powstały, powiedzmy, za czasów, kiedy byliśmy dużo młodsi, w latach 90., powiedzmy, bo już tam, nie, 80. to już, wiesz, tam, powiedzmy, nie wywołujmy, bo to były takie było ciężkie. Trochę, było. No, było, ale to były bardzo ciężkie czasy. W gruncie rzeczy większość tych, których wykonawców, których ja znam w tamtych czasach, raczej reprezentowała taką skrajną awangardę, czyli czeski film, nie wiadomo o co chodzi. Wiesz. Już chociażby z tego względu, że nikt nie potrafił po prostu grać na instrumentach. Było parę dobrych rzeczy i w latach 70., i w 80., no i w 90. Też. Później już było trochę gorzej, no bo później rzeczywiście nie wiadomo było, o co w tym wszystkim chodzi, bo w zasadzie przynajmniej na początku lat 80, od początku lat 80. punkowcy rozpoznawali się na ulicy poprzez strój. No teraz to już nie wiadomo, no w zasadzie kto jest kim. To znaczy w tamtych czasach to wszystko było jakieś takie troszeczkę bardziej szczere niż teraz, no. Teraz rzeczywiście nie wiadomo, o co chodzi, bo niby jest gdzieś ten punk rock, niby gdzieś tam jest puszczany jeszcze gdzieś tam. Jest łatwiej, a jest trudniej, nie? Po prostu według mnie, nie wiem, bo teraz sobie sam strzelę też trochę w stopę, w tych czasach, które są teraz, już nie powstaje nic ciekawego w tym rodzaju muzyki, co może mówić o tym, że my też nie jesteśmy za ciekawi. No ale nie robię tego po to, żeby być ciekawym, tylko po to, żeby po prostu, robić to i albo to się sprzeda, albo nie. Dobrze, w takim razie głos pokoleń, następny numer na long playu, Uroki miasta. Te wysyłam w miasto, gdzie budzę się co rano, by znów wieczorem zasnąć. Wiem, że znasz to, mamy tak samo, przecież połowę tych klubów też wysadziłbym w powietrze. Choć zdarza się na bezet niż tam, pośmiać z gamoni, co utwierdza w przekonaniu mnie, że nie pasuje do nich. Podobnie jak znajomi moi, też wolę plener i procy tutaj zbiera. Okoliczny element, wiesz, w sercu mam tą ziemię i kocham to szaleństwa, jak ci, którzy polegli za nią i w parku zwycięstwa mają pomnik. Ty pamiętaj, nie zapomnij, każda ulica i chodnik, bramy tu siatkami z pokoi. Zostaw to miasto, tu nic dobrego nie może cię spotkać. Chcę zobaczyć przemoc, musisz poznać ją od środka. Zostaw to miasto, tu nic dobrego nie może cię spotkać. Chcę zobaczyć przemoc, musisz poznać ją od środka. Jeżeli w nie złopisz, nie zobaczysz nic dobrego. I mimo, że dla wszystkich jest tutaj za ciasno, przyznaj się, że kochasz, bardzo kochasz to miasto. Zostaw to miasto, tu nic dobrego nie może cię spotkać. Chcę zobaczyć przemoc, musisz poznać ją od środka. Zostaw to miasto, tu nic dobrego nie może cię spotkać. Chcę zobaczyć przemoc, musisz poznać ją od środka. Musisz poznać ją od środka. Musisz poznać ją od środka. Musisz poznać ją od środka. Musisz poznać ją od środka. Musisz Powiedz mi, Dominiku, bo jesteśmy w aptece nocnej, mówi do was Jędrzej Kodymowski, naszym gościem jest Dominik i właśnie to pytanie kieruję. Dominiku, powiedz mi, czy zespół ma jakieś plany koncertowe? Najpierw chcemy wydać materiał i później chcemy zacząć go promować koncertami. No, jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. Rozumiem. Dobrze, w takim razie następny zespół będzie to zespół, który właściwie kojarzy nam się z Jarocinem tak od samego początku powstania w ogóle tej grupy. Mówię o zespole Armia. Gdyż powstała ona w wyniku w zasadzie, można by tak powiedzieć, rozpadu Siekiery, tak, i połączenia się muzyków właśnie, znaczy wokalisty Tomka Budzyńskiego z Siekiery, Roberta Brylewskiego. Oni chyba ten zespół założyli w ogóle na jakichś tam schodach Riviery Remont, z tego co słyszałem. Taką Siekiera później jeszcze też radziła sobie dosyć dobrze, tak, bo ta czerwona płyta to mistrzostwo świata. No, jak najbardziej, oczywiście. No niemniej jednak tutaj charyzmatyczny wokalista Tomasz przeszedł do zespołu Armia. Ja pamiętam zespół Armia właśnie z Jarocina, bo miałem taką nieukrywaną przyjemność grać po Armii na tej dużej scenie i powiem ci, że pamiętam to w ten sposób, że po występie już Armia schodziła ze sceny, wszyscy krzyczeli Armia, Armia, do nas, wiesz, leciały takie nieprzyjemne sformułowania, żebyśmy sobie poszli z tej sceny. Ja podszedłem do mikrofonu, mówię, też się nazywamy na A, no to już wtedy już w ogóle wybuchła taka emocjonalna, czyli stary dobry Jarosław, histeria. Tak. No ale tam po tych tam 5 czy 6 tak już wszyscy już się jak gdyby zaangażowali, już weszli w to, co leciało. No i w takim razie to, co zaproponowałeś, Podróż na Wschód, nie wiem, czemu akurat taki numer wybrałeś, to jest jakaś tutaj, wiesz, ukryte drugie dno, ma? Nie, lubię ten kawałek, jak zresztą cały zespół Armia i całą jego twórczość. Chciałem wybrać jeden ze starszych kawałków i padł na Podróż na Wschód. No to Podróż na Wschód i zespół Armia. No, dwie osoby już niestety nie żyją z zespołu Armia. W zasadzie można tutaj Roberta uznać za tego pomysłodawcę, tego, który tą ideę, u którego w głowie ta idea powstała, założenia Armii. Drugim jest perkusista Stopa. Zresztą Stopa grał chyba we wszystkich warszawskich zespołach punkowych. No cóż, tak jak powiedziałeś, to było granie, nie? To było granie. No, Armia to był, dla mnie to był krok milowy w polskim punk rocku, no bo... Tak, oni taki przeszli do takiego... To był czas, kiedy przestano przeklinać, zaczęto myśleć, mówić o jakichś rzeczach bardziej górnolotnych niż picie jabola w krzakach, nie? No tak. Nie, no picie jabola w krzakach to jest w ogóle mi się tak, powiem ci, słabo kojarzy, bo jednak punk rock nie był taką płaską muzyką, wiesz, z pozoru stwarzał wrażenie, ale był zaprzeczeniem tego rocka symfonicznego, w którym w zasadzie już utonęła cała idea buntu, a który towarzyszył rockowi tam od czasów Dzieci Kwiatów. No, żeby się napić, nie trzeba być punkiem. Nie? No tak, oczywiście. No. I żeby być punkiem, nie trzeba pić, to, prawda? No dokładnie. A w takim razie, jeżeli już lecimy tak po tej linii punk rockowej... Zespół, z którym, że tak chciałem dodać, miałem przyjemność też dzielić scenę, tak jak ty z Armią. Nie, właśnie teraz chciałem puścić piosenkę z Apteki, aha, ale piosenkę pod tytułem Przemówienie Wodza. A to z tobą też miałem zaszczyt grać, także tak, wszystko się zgadza. Apteka, Przemówienie Wodza. Es soll mir sportpassen, ich muss für und wo ich zerbelo da malo, pochomo, od sein nawało. Und nur bis mir dose, stauch gespannt. Schon lange wird mal so viel so mehr, der Karot, der ist das ja auch. Es nicht, nicht, es ist immer eine Zeit. A wart sama bez klinas, ak na ta woda gysk, iść nie troje wynik. W tym omryt, iść nie z tych jednej, nie w okrzelu, bo w tym omryt. Jedno z tych gniazd, bo ja ich gewodę, jedno we mój się wyrezygnisz. Jezus, choć ze swoim wieżorem wśród ośmiał kwansza z rodności do chod. Więc mój starost chce je zmagać sobie i śmiech tłoje lwy. Chcę mam ryt i śmiech się kiedyś nie w okrzelu, bo chcę mam ryt. I tak dla odmiany właśnie tutaj postanowiłem zaśpiewać we własnym języku, a tak naprawdę to jest odwrócony tekst ze względu na mało cezuralny przekaz w tej piosence. Nam to się zdarza. No to się zdarza i to właśnie wtedy jest nieemisyjne. Czasami po prostu pewnych rzeczy nie można powiedzieć normalnym językiem. No niestety, niestety. A teraz ten numer, to właśnie już tak przed chwilą zacząłeś mówić przed apteką, że miałeś możliwość z nimi zagrać. Jakieś romantyczne wspomnienia? Plaża w chałupach, coś. Jeroci Festiwal 2009. Zimne piwo, ciepłe lato. Rozumiem. Dla mnie ten kawałek, jak i zresztą zespół Ignite, to po prostu no, muzycznie i tekstowo mistrzostwo świata. To po prostu, co oni robią do teraz, to cały czas z płyty na płytę idzie coraz lepiej, a to rzadko się teraz zdarza po prostu, bo zespoły zatrzymują się w pewnym momencie i dalej nie wiadomo, co zrobić, a oni dalej idą do przodu. No to w takim razie posłuchajmy, tylko przypomnę, że słuchacie Apteki Nocnej. Naszym gościem jest Dominik Kaczmarek, zespół Persona Non Grata i Głos Pokoleń. A teraz posłuchajmy Ignite i Be My Side. Steadfast right by my side, best friend I've ever known. You always had my back, lost my stability. Straight down, blooded up my face, pick myself up again, but wind up on two feet. It's a battle on my own, machinery you can't control. All those complain about the worst troubles you wish were your own. As the seasons roll on, A, bardzo ładna piosenka, taka sentymentalna, w pewnym sensie można powiedzieć nawiązująca do takiego właśnie poczucia spełnionej młodości w buncie pod sztandarem punk rocka. O. Taka kołysaneczka ze względu na godziny, że tak powiem. No kołysaneczka. Powiedz coś o małym piwo, małe piwo Smak Wolności. Jest to kawałek macierzystego mojego projektu Persona Non Grata, który nagraliśmy już jakiś czas temu. Też melodyjny, króciutki, treściwy. I wbrew pozorom... A co poeta chciał powiedzieć przez to? To jest smutny kawałek, to jest o człowieku bezdomnym. Aha, ale dlatego, że jest małe piwo, jest smutny? Czy... Nie, to jest o takim facecie, który jak kiedyś wchodziłem co jakiś czas gdzieś tam do baru na piwo, to on zawsze siedział i zawsze każdy, kto przychodził, stawiał mu to małe piwo. Mhm. On miał cały swój majątek w jednej małej reklamówce i nic mu do szczęścia nie było potrzebne, tylko to małe piwo. Mhm. No to rzeczywiście nie jest to aż taki smutny wariant, bo jeżeli mu stawiali... Zawsze to piwo dostawał, tak. No właśnie, no więc czyli jak gdyby sprawa była załatwiona. Posłuchajmy w takim razie Małe Piwo, Smak Wolności, Persona Non Grata. Bardzo chciałem podziękować Dominiku, że przyjechałeś tutaj odwiedzić. Również dziękuję za zaproszenie i za możliwość zaprezentowania tego, co robimy obecnie. W Aptece Nocnej. Ja się już też chciałem od razu z Państwem pożegnać. Ja również. Zostańcie z Bogiem. Tutaj wszystkich zachęcam do zwrócenia uwagi na Głos Pokoleń. Mówił do Was Jędrzej Kodymowski. Realizowała Pani Leszczyńska. I moim wydawcą jest Piotr Kordaszewski, a na sam koniec, proszę Państwa, Cockney Reject i oj, oj, oj. Oj. Trójka. Program trzeci.